یار اب زما پر غمون ترہ مکھی کرنا دا شکو مخلوق تن ماوردی ویلی وہ بھی ادھر پہناؤ کی چیز ذوق بسر ہو لبیازن تپشا نظر صرف کمزور شو ڈٹے روح کو دول جنا لم یہ سب بسر ان سے حسن بسری ویلی یعقوب علیہ السلام اتیا کال غمجنو اتیا کال معمولی شین نے دیورت قسم پالا میں شہر یاد یوسف لڑان تب تو ہمیں شبست یوسف یاد ہے داغا فار ناقصو کی دنفی تو توربان راج میں معاف پتیا تب تو اصل کے دل تب تو حتا کی چیت ہرزن بیکار چی ہرز آئے تو یہ غمونا مرزون آگلر ویلی کی ویلی کی زان دے مڑوی بیکار کو دو غم نہ نریش بھی دو مرض دو جن نریش بھی یا بشیت من الحالکین دو مڑو نا یا بویلی شی یا بمڑ شی دستک ہے دمرا غم کے اغورت یقیناً انما اشکو بسیم ذوق کارکو مخفل پریشان تیا اخفل غم یو اللہ تا تو اس کو میں سے نہیں دیوئے گی انما اشکو بسی دا دلیل چھ نیکان اخفل غم خدای تا صرف کارک گئی او شیگان پا بازاروں کی گردی خلقو دے اخکارک گئی فاگل آنو آیا انما اشکو بسی و حزنی اللہ بس وے لکھی شدت الحزن اگر تم گے استراب وایو پریشان تیا حزن مانے غم تو پوئے گم دا اللہ رتا رو نہ پائے جتا سپے نیا پویا ما تا پتا رچ پری کے سواب ہم دے دا پا مایو ابتلام دا دویم دا رو ما تا پتا را جتا زامن با ما تا ملائی گی حزن زکیا بنی صحبو ایزام شاب لڑے بدرینزل درینزل روانگی دازل پکی دو خبری دی مقصدی خبر پکی رف تحسسو می یوسف آخی تفتیش کو ہے تالاش کو ہے یوسف و ضرور پبار کی باغ مصر کے دغ مصر کے گورے چرتا تھا تحسس اکثر پخیر کی استعمالی اکثر اور تجسس پشر کی استعمالی تحسس ہم کل کل پشر کی استعمالی کی حدیث کی رضی اللہ تحسس ولا تجسس کل کل آ کر استعمالی اکثر تحسس د خیر دبا رہی یوسف منیش کا چرتن تلاش ہو گئے رو رشترے کو تلاش داؤ کے معنی کوشش ہو کے راخلا سولو اگر ڈریم روڈ چلے کو پکپن طبیعت پادشی نے داغ ذکر ہونا کر من امید رکھے گئے میں روح اللہ رحمت نام یقیناً میرے چیز اللہ رحمت نام مگر قوم کافران داستے سوئے کو یاس ور تو یاس استیاس کے فرق ہوگا استیاس جائز ہو بولے نو میں دینا نہ خواصے نو میں دے تن دے من دادا اچھے نو میرے سی دخدے رحمت نہ داو کافری بالکل داول کافری درے وجہ دائی کہ مومن خواہ چاہتا ہوئی سی دخدے نے امید ساتھی پر سختوں کی نکلے جو انسان پر سخت ہے کہ دخدے نے نو میرے سی نو مومن نے خو کافر ہے ملازمہ دارا نہ امیدی اغوق کی راضی سے انسان عقیدہ داشی کہ اللہ نہ دے قادر زما پہ امداد نہ دے عالم زما پہ حال نہ دے کریم نہ دے رحیم دے درو صفت نے انکار راشی نہ امیدی خود تو کہ اللہ قادر نہ دے اللہ عالم نہ دے اللہ کریم نہ دے ادا در عقیدی سے پچار کے راشی وہ کافر ہی کر نہ امیدی سدا سے مقام تو رسی میں رکھی گئے ماں لڑ سے دازل وا دان کر پیسے اسے غلب مروڑے کو دغا مقصدی فسر کرے چی دی بیا داخل سلاحتان قدر انزل دیوینی آئے والعزیز و مستنا و آغن انزورم یا عزیز مصر رسید لے ممتا زمان کورو علاو تن لوگا لوگ ازر کر دازل ہوں گا ایسار شوی ہوں پا غم مانی ایسار شو نچی ایسار شو نزمگر آشن ختم شہر ہوگی ہو زور سرے جوڑا جدتا اور آوری ہوں گا پیسے مزیادن لگے ہوں بزاب تو خم لگ رہا ہوگا مزیاد لگے تو کوٹا تا نوی پا کوٹا بانی سودا نہیں کی بخاری مانا کی قلیلتن پیسے ملے گراوڑی نو پورا راکم ان کراشن پرے پیسوں ہم پیسے لگیری اور راشن با پورا راک ہے لکہ سنگا پورا کرکو دا سرا کاشے و تصدق لینا ہم پنگمانے احسانوں کا پا ارزانولو دن نرخ کے ہم نرخ را تا ارزان کا دا ذلکنا دیر تصدق ہوئی ہم خیرات کو بٹا مکہ مثلا تاپ سر روپے بانے دارا کو وہ سے مولا پاؤ یارا کا جب گزارا سر ہو سکتا غریبان شیو یقینا اللہ تعالیٰ بدلا اور کئی تصدق کو ان کو کام دے اور تدگئی سے تخو معلومی جو خدا مانی کا نا خسر اختاری خدا بغیر سواب در کی کہنا بدل در کی بس داغل دی تحسس کہو یا نہ کہو اللہ کی طرف نہ حکم ہوچی یوسف شاہ بزان ہوتا ہو خیا عورت خان تاسو حل عالم تم ما فاتم یوسف عالم تم نمراد دے کے اقرار دے علم بمان اقرار دے اقرار کرے دادے چکم کارم دے یوسف اور ضرور سر کروں کل چاسو ناپو یا زمانم چاغ وقت نہ پویا داکار سے سڑے تین جاہل حسد چکی رورے مل تنگ کرو کا تاسو ددے اقرار کرائے ہو کا نا حقیش و تو قتل وقف دلتا چتا سنگ دے یوسف خبر کئی مستاس وقت کی سڑے پہ غور بانی بوری چپ غور و تو قتل وے خا خا آئن کل آنت یوسف آیا تو یقیناً یوسف کاریم لاول خبر دا شک نہ شروع شنی یقین طور وسی ہاں ہم زر شک ہو ان کا تاکی طور وسی لانتا تو کوئی نہیں یوسف ہے اگر آؤ سے یوسف ہے اور دا زما کرو اور بنیامین یقیناً اللہ احسان کرے پمگے سے جمع کروں اینہو من یتقی و یصبرم یقیناً سوک چے اللہ نے یری گی صبرم کئی پا مصیبتنو اللہ نے بربادی اجر زدا سے صابرینو ماند کامیاب ہے رب رب اصول پکار یہ تقوی اور صبر داری مجد شے تقوی بتایا اور پا تقوی کے با پتا مصیبتو نرازی پائے با صبرم کہنو دا سے مقام تا ورسے گا دادا خدا احسان ابھی وہ تو سے قرار جرم گئی قسم پلا یقیناً تو خدے پنگا غور کرے دا دلیل لے پریمان کر تبھی ہوئی کبھی روم ہوئی سدا سڑی پیغمبران نو اگر تو اس تو پنگا غور ہے تو غور پنگ باندھ او ان کو نہ لفاسین یقیناً وہ منگا خطا کار ان دے مقام کے مقففان المستقل لے منگا خطا کار منگا نہ خطا شیر گناہ نہ نشیر اغور کرے ہاں فرائی سے ان دفمان دا قد دے قد کن نہ لفاسین اگر مانا تو یقیناً سو کوئی را پواندہ نفی اس باتی ان نافیہ لخاتین تو اند الا ما کننا الا خاتین اور تو انشتمرا متیا بتا سنن خدے رتا سو بخی اللہ رے دیر میں ربان دنے ربان ہوں لا تقریب من ما معاف کریے خدے بدانا پسئی نو خدے رمتا سو معاف کی دار دے خلق مکانی کہ سو کو تراشی ہو تو جرم اقرار کی نو معافی کی چیز معافی نے ملامت مکہ کے فتح شوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مکہ والا رالے یا رسول اللہ منگ نستاڑے ربی جتی شیرا امگ استاڑے ربی دبی کری دا اغو پہ عزتا استا غوائم کی یوسف علیہ السلام روح تویلو چھ لا تصریبا لیکم علیہم زینے ملامتا ایمان راور و آغا خلق تیرے حالات فخام کا بیان کری کنا دفلا خال اذا بو بقمیسی حاضا فالقو ولا وجیبیات بصیران او سے زمان دا قمیس وائے چوائے پا مخدف لار زمان ہوں دو گلدی خرانا والا سترگو والا اراؤلے ما تکورن ایٹول سترگ نظر خراب چے علاج دار زمان دا قمیس ہو سے جا دا غفا مخبانی وائے چوائے یا تے بسیرا مانی یا یسیرو بسیرا اوپا گرزی لی دن کے گا خنا ضربے لگی گیا داور تبرکات کی ہوا تبرکات دین دا پیغمبر دی کا نمستار پیر سے بھونے نہیں چیار دا پیر کمیس چلے پستر کو مگا نستر کے بڑے خکی محبت جدائی تبرک جدائی بڑے ٹھیک تو باہر سڑے داخل مشرانو سے کمیس وغیرہ دان سب زمین میں پارو ساتھی وہ تبرک بنے تبرک کو دار سپاہی کہ آساری ددا سے مصیبت ددا سے ذرا دان دا خاص پڑے پورے بس دا سے یوسف علیہ السلام تب سے پتا ہوا اسی زمان پر کمیس باندھنے داغا نظر بخ کی حاضر کانا بلواہیے مجاہد ہوئی تفسیر کبیر کے راجی مجاہد بھی دا پواہ سردا کار شیر ہے یہ قمیص ور کا چلتے پا مخوال واشین بسا بٹک شی کا پیغمبر تو خدے پواہ کار کئی اور آولے تا سماتا کورنے تول دا طریقہ دا بنی اسرائیل دا انتقال آدھے ملک نام مصر تسنگ راجی دا یوسف و تیرو شرائے والے ہیں تولا کورن راش وی خراش کمی سے لو ار کر روان سن ار کلے چی جداش و قافلہ دا باد ہے دم سر نہ دنی سر دا باد ہے نا قافلہ را روان سا مین کی گور سمرا مزد دے لس رضی یا زیاد و کم روایت دی مختلف لار ویل یعقوب علیہ السلام موجودہ و کسان ہوتا یقیناً مومن زبوین دا یوسف لرام لولان تو فن دونا کتا فما کمکل نگرنہیم تقریب دیتے ہی چھوے بڑا والی دا وجہ کل کل بے فیدے خبریں کئی زخو فند والا نیم خو کتا فراتا نو ہے نورشتیا خبر دا تکوں بوئند یوسف ما تمالمی گی اسے چل شترے ادا ہو گورا آغا شیرازی سے وہ میری شدا بواہ سرو دا معجی ذرا یکے پرسید زان کو ہم کر دفر دن شاہ تپو سکو داگی سڑی نا چی زوے روکڑا ہوں کہ روشن گوھر پیرے خیرد من یہ زور سڑیا روشن ذاتی ہے یعقوب علیہ السلام دے زے مصرش بوئے پیراہن شمیدیم نچرا درچائے کنانش ندیریم دے مصر ننے داغت کمیس بوئیم پو سمو کی رات ادن تک کنان پو کوئی کے پرو تو خبر تے نمی خواتے نمی خبر لرنا لرے خبر ایک ہے بگفتہ خوالے ماں برتے جہان گہے پیدا و دیگر دم نہان اگر رانگیاو حالتا سمالیم اور آسمان بجلی کل رنائی کل پیاری کن ازم اختیار ہونا گئے بر تار میں آلان نشین گئے بر پشت پائے خود نبین کل تو بر آسمان خبر کو کل دبتے خبریں ہم رات نہیں معلوم لا جدو یوسف دا پواہ سر دے غیب دانی نا قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم اغير به قسم بالله يقينا انت باغ من ذلكم ضلال معنی منکرے ضد ضلال معنی محبت تے گمرائی ہونے نہ کنا دات زمینہ خبر آغاز سے کہ مجاہد ضلال معنی خوب دے ضلال بمانے خوب ہم سفیانوے ازا تا کر تفسیر عن المجاہد نفت تک دے دا مجاہد تفسیر چی اور نو پورا بس نور خبر مکو دے اسم تفسیری کر غیر ضلال بمانے خوب دے فلما انجال بشیر رور سے دا وزیری والا مفسرین یا کبیر ہوگا دمک کے دے ما دگی نو کمیس وڑو لار میں خپ کرو دا کمیس بزوڑوں سے خوشحال وائے چوپ مفد پلار اگر دے داغ بچیرن رناستر گو والا وے ویل ما تاستن وے ریسی زفو ایم دا اللہ دا طرف نہ پائے سیز بانے سے تاستو پہ نیا پویان مال تہلو اس پگتی آیت کے تیر شویری چو عالم من اللہ مالا تعلم دیوے یا پلارا یوسف ہم گا معاف کری ہو اس تا گناہگار اور دخدے گناہگار یو استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطین تم لا بخنا د گناہوں نو غوڑا یقینا ہم گا گناہگار یو توسل بے دعائے الحی جو اندی تو تم لے استغفار غوڑا اگر یہ بس درد بخانا و طلب کو تاثر درم پلنا یقیناً دے بخون کے مہربان چاغول بخانا غالی خود یہ معاف کر لیتا سو فکے لکھ تاخیر ہو جائے کو چربان کوئی تاخیر ہو کو یہ چربان وقت کے خدای دربار کے دعا کو کب لی گا پیشمنی وقت کے آ وقت کے بزستہ اس دپار دعا ہوا پلما دخل والا یوسف اغور کہ شرا والے اہل تول روان چوہ او یا نفر تول اہل ارکل جی داخل شو یوسف تانو زہ اور کاغذ زان کرم اور اپدار پنتا ہوں زہ اور کول گمانی یا کاغذ پکم بستر بانی ناستو اگر بس طرح کی زان پر مور پلار کے نول ادب دارے یا اوا من زما واتا نکا معانقے اور سرو کر سینا پر سینا شل روح المانی لکھی اگے ویل ادخل مصر انشاءاللہ آمینین زہ مصر تش انشاءاللہ اللہ غاری نو خب پامن بن ایم یرا مارا نشتا خطرہ مت رکھ بازوی مور نو دے ماسی وقت ابن جریر ہوئی سلم یقم دلیل علا موت امی تا تصد دلیل آئے چھ مور مڑا ادے ماسی وقت سب یہ دلیل خبر کیا خو مور وقت قرآن ہی تیا بوائے دے اور تولے چھ میں سر تزائے دا مخ کے دی میں سر کے نو کرن ولی نو دا یوسف علیہ السلام دری مخ لراغل ہے استقبال لراغل ہے یو زی کے ناس تو بیاو تا زی چو اس مصر تزو خب آمن تخت خب مصر کے دویم دارے چی یوسف علیہ السلام دیو بار لگا اسم دا حکومت بنگلے منگلی چی کا نا دا سر پو خار نباری اس کو بھی مصر اور پیمانے زہر آ زہ مصر کا زہر آ زہ امن دیتا اس سے بالکل. ورفع ابوی علی العرش وقروا له سجدا اچھا تکرل پور تہ کرم اور پلازان سر پر تخ باندھنی تخ یا خود بادشاہ تخ تو اگر پری کو دادل تھی اس سب تے بس دے بادشاہ شدہ میں سب عبد الملک یا زد عزیزیت چکم کورسا ہے تخ تو پاگے زان سر چینو وخر لو سجدا. دیکھ مفسرین مختلف تعبیرات دیکھی. جمہور علماء قول دارے کہ سجدت یوسف و سجدت التحیہ بالانحناء ورفیس و دیاغتا سجدت ان کی حرور بمانے انحناء شوا ضمیر یوسف تراجے گئے ورفیس و لاغتا سجدت ان کی دا سلام دا پارا دیتا سجدہ دا تحیے ہوئی گا سلام پا زمانہ کے داو سے سر بے کو جاؤں اور ساجدین سل کا ادا زمین پا امت کے من ادا. ترمیزی کے ابن ماجہ کی حدیث دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ہوئے این حنی بازن آلے بازن آیا مون بھائی اوبر کا سر چٹو آیا مون بتا تو سیدے لگو اگر یہ لو کون تو آمورانا انا شدا حد لے حد لامر تل مرتان تسجد لزوج عام کما اجازت کو رے سے سوک دے بل تسر چیتے ہی دو سلام ہے پا وقت کے ما با خود تہلو چی خاندان تسر چیتا وائن دی لگی نو قبر تسر چیتے ہی دی لگی پیر تسر چیتے ہی وہ ادا خود دے خاند نو چکتے سا خاند تم اجازت نشتا تالا سر و تکوس کا دا تعظیم پا توروان نو سلام وقت دا ان حنا منا اگر امت کی جائز ہوا پتے امت کے انحنا مکروہ تحریمی دا فیض الباری اول جس کی لکلی درسل و صفا صدا منا دا دوہم تعویل پدے کدارے ضمیر اللہ تراجے کا پرے و تدی اللہ تسجدک ان کی دا شکر بے لقائے یوسف یوسف را تملاو شو اور دادا پش دخدے شکریہ ادا کی ناغت پر سجدہ اور پرے ہوتا دے مان ادا دا قرر لہو سجدان لہو منی لے دی پرے ہوتا اللہ کا سجدہ کون کی کو متوجہ ہی نہیں لے توجہ کو اللہ حضرت یوسف طرف تھا دام صرف پاغ امت کی جائز ہو قبلہ ہو کر بولا کبھی ہوئی بل تائیدارے چھخرو لہو سجدہ مانے شول دیا غطہ تابدار پاغ ملک دے ملک تب بادشاہ منگے رائیہ پیوں ساد قانون بمگا تابیوں قانون کا دا دین دا یعقوب علیہ السلام دے منسوخ شپا مصر کے دا دب قانون دے یوسف علیہ السلام چلی گیا ظاہر دا چھخرو لہو سجدہ والا خبرہ سر فیٹ کرے صرف دا سلام نہ پا رہا دا پاگا وقت کی جائز ہو کرتبی بیا تفصیلات کری زم دور کے سر کی ڈولما نہ جی پر سلام کے بلکہ زم دور کے السلام علیکم ویل جی اور دائرے دی جی جو گوتا بانے اشارہ کول پلاس بانے اشارہ کول دانری جائز ما سواد بعید نہ جو سڑے لری کا نا لری تو لاس اچت کے خوب پخلے بوائے جی السلام علیکم تو انسان ہم پتری کما نہیں جیسے سلوٹ گئے یا یو گو تک پور تکی داری سوجیان سلام نے او الا و افلار اب دار تعبیر اور من قبل محکنیم یقیناً گرگو لے اور خوب زلا رب دمارشتی نے گورا کرے تو خوب تعبیر اتیا کا لپس ہو جو گورا جیبا خوبو نے مینس کے خط کاریف بان سڑے مصیبتوں کے اختشی اختشی مقام طور سی اس دے اپن سرگزش بیانی تاریخ یقیناً احسان کرے ما سر رب زمان کلے سے زیرا اس طرح دا جیلنا اور تاسے راوس دیا دا بانڈونا پس دا دینا کہ فساد پیدا کرو شیطان زما و زما درون ترمین تا رب احسان دے مختصر خبر ہے دا کوئی پتی ہونے میں ولی رونا شرمندہ نے شہید تے لا تسری بگن یو سڑے چی او گل ماف کے نو بیاوا غنم علا ماتا کہہ تا دا چل کرو دا ان ربی لطیف لما یشاء ان ربی لطیف لطیف لما یشاء سی لطیف معنی العالم بخفاء الامور مبتدا معنی رب زمارے عالم پپٹ بڑو قبر ہو سچو گاڑی مانا د لطیف المانے مدبر لطیف التدبیر لمائشہ اللہ تعالی باریک تدبیر نہ تھی تو سچو گاڑی یقینا نہ کرے پویا حکمت نو آلے آخر کی یوسف علیہ السلام نے دعا پیش گئی رب قد آتیتنی من الملک اگر وقت کی دعا کرے دا بازی دا دعائے بیاد وفات بوقت کی کرے ہو کل وفات کی دو اشارت دے ترولی کرے سرے بادشاہ شی کو آخری مقام سرے آخری با ختمی کی پرے بانے چھے توفانی والے بنی آخری سرے مرگ دے ربا یقیناً تارا کرے ماں تباز بادشاہی من الملک من تبعیسیر تولی دنیا بات چاہیے ہونا ہوتا تا خودل ماں تا من تعویل الحادیث لا حقیقت دا خبرو دا انبیاء ہوں یار تعبیر دا خوب انہوں اے پیدا کن کے دا اسمان انہوں دزمکیم تو زمان مددگاہ با دنیا و پاخرت دا تول وسیلی دعا نشتا بگی بادشاہی تارا کرے دا تعلیم تارا کرے دے ظاہری نام تا کرے باطنی نام ہم تا کرے پیدا کن کے انتے ولی مددگار ہم تے سوارے وہ سیرہ پیش کہے نو سور پسے ہو بارا تھا دا غارم چھے توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین مرک چھے پمارا ولین مسلمن پتا سیال کی چھے ہم ستار پارا مخلص معاہد ورس ہے بیا ماد کامل و نیکان و مجلس تا روح میں تو ورس ہے آخری مقامی دستی چیز امار کو دے الحاق بسالی ہی در دنیا مقام دے مصائب رال رال لیلوے مقام امر تبی پہ ورس ہو و آخری سی آخری مقام توفری مسلمہ دیام اللہ تا محتاج ہے ذالک من انباء الغیب نوحی الیک دا چم سور دل باز د خبرون د غیب نو چ وہم کو لتا تا تنے راز دی سرائے زج مو امرم کرے چھی مضبوطا او کار پل و ام یم کرو نا او دی چل ول جوڑاں رو د ان سب چے سمر مکایت کرو یا نبی تا او کی حاضر ہونے کا حاضر ناظر نہ رہے نبی وہ رسول دین واہ و تراجی صداقت رسول صدا آیا دلیل بڑے بانے سے تو رشتے نے رسول ہے نو اس پہ سوال دارے سے رشتے نے رسول لے پکاروں سے خلق کو من لے تو خلق کو من لے نہ کنا ندی اکثر خلق اگر کا تحرس کہہ دائی پہ ہدایت بانے بے مومنین ایمان والا اگر تو رشتے نے اکثر خلق بھی مان لیا اکثریت نہ مانی اگر چتر حرص کے کوشش کے ذریعے بھائی مان وہ سوال دار سدا اکثر سے نہ مانی آیا مانے دا نبی دا طرف نہ رہے دا پیغمبر دا طرف نہ سو نقصان کرے نہ آئے نہ بڑے بیان بانی سے مزدوری نہ دا مگر نصیحت دا مخلوق دی بالا نہ من لے چاورت مال پیسے راک الب بیانو ادی وی چم پیسو شہ نہ من تاورتی گیا رشتی نے رسول خلق دینے میں لکھا وہ سوئی خلق لکسنگ چان منی اے نبی تار سالب نہ منی داس دی زما توحیدم نہ منی نہ مسلسل خبر رہا انکار من توحید پست انکار رسالت ذکر کی وہ قائم من آیت فی سماوات والارض دیر دلیل نشترے اسمانوں کے اشتاز مکہ کے اشترے دا توحید دلائل اشترے یہ مرون علیہم دیور تیری کی پائے بانے ہو دیتے بھی ہم مخڑیم یہ مرون علیہ اور تیری کی سمان یو شاہدونا مشاہدہ کئی خود سوچ پکے نہ کئی خواہ سمرت دلائل دی لیکن خلق سوچ نہیں پکے مخڑی سے چل گئی سوال دارے سے مخصنگ آ رہی یہ ہوئی جو خدیش کریں دیوئی جو اللہ خالق دے اللہ مالک دیں دا کری میں ہوئی کر اللہ ہی نہ کہنا توحید نہ مانی اعراض دامانا جو ما یومن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون دا تفسیر اعراض دے ایمان نہ دری اکثر دے خلق نہ پالا مگر پدا سے حال کے چور سر شرک ان کی ملی ایمان لری اور سر مشرکم دے گور دے آیت کے مشرک چاہتا ہوئے مومن تے ہوئے گا تاکہ ماں مومنان تو مشرک ہوئے وہ دے آیت کے مشرک چاہتے ہوئے آگا چاہ آگا اکثریت خلق ایمان پا اللہ بانی لری اور اللہ دے مشرک دے وہ لے ایمان سر شرک گٹ کرے گا نا دا ایمان دے کہ ایمان لو غوی دے اور ماں مومن اکثر ہوں دیتا لغوی ایمان ہوئی حقیقی ایمان سر اخو شرک منافی کر مانا سر آیت دارا چاہ پبارکی نمو فسرین ہوئی چاہی منی جا اللہ خالق دے اللہ مالک دے خدیش کریں اللہ رازقم دے لیکن وہ مشرکون سیجے بیابت دا کئی رامدت شبلتا ہوئی مالک دا نفی ضرر بلگنی حاضر ناظر بلگنی نو پدے شرک بانی ایمان باطل شکن ایمان شریف پاتے نش تفسیر روح المانی جب تو گورا اگل کی دے جس کے اوش پہ تو سفر کی ومن اولائک عبدت القبور الناظرون لہا دی آیت دلان دے آغا قبر پرس خلق داخل دی چھ منف تکیز قبرنو المعتقدون لنف و ضرر دنف و ضرر عقیدے ساتھی بابا رے مال وداؤ کی مال وداؤ کی دی آیت کے داخل نکل جو اتا سو مسلمانان تو مشرکان آیا قبر پرست تو ہے مشرک بنا الا ہوں مشرک ہوں آج کل اتا کو ڈیر گاڑی جی ڈیر بسونے کی پر ادارے بانے ڈاکٹول مشرکان دی قرآن لے لیجیے اکثر دی اکثر روح مانی ہوئی ہوں اکثر والی ہم میں دودھ ادارے چنجو نم جاتی تو پاگل جام چنجی والا کمی دار چنجو نم ڈیر سمانا دے انسانانو نے چنجی ڈیر دی میگی ڈیر دی مشرکان نے ڈیری کر مسلمانانو نہ جاتی اہل تخویب الزام ہاں ہر کل شری شیر کئی آیا پامن دیدی ددے نہ شرابشی بدی باندھے واشی تن یو عام عذاب یو عام آفت دخ دے رہا زامنا پٹون کی چی کا نا دکاشی ہوئی عام ہی کا یا براشی دی تقیامت نہ گہ براشی ہو دی بنی پویا ہوں یا بر دنیا پازام مبتلا چاہے یا داخرت پازام خدے عذاب نو پامن نہیں قرآن مسئلہ کو لکھتا ہے واقع بیان لنا آخری پتہ ہی دو درولا درد خدا دے کتاب حال دے چبل کرے خلق کو حال ہو گورا ایمان ایمان کو کئی لیکن مشرکان دی اور طرح تب سوائے قل ہاذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی دا صداقت رسول چلی گی. جواب سوال دی ہوئی گورا دا مسئلے مکو کر کہ مشرک دی مشرک دی جواب دار داد لار زمان دعوت اور کمز اللہ دفر توحید تا پر دلیل بانی ہم زور زماں تابے دار ہم آجی سبیلی دا زمان لار دا کما دار اسی بیان دے ادو اللہ دعوت الا توحید اللہ دا خدے توحید تا دعوت کول خواص دعوت نہ لا بصیرت پر دلیل باننی کہ تقریر کہے دا توحید دا دلائل نہ ڈک دا داد نبی طریقہ دا نو ومن تبانی سب سے زما تاوی کپارا زمانے کی ناغ ودا طریقہ من و معاہدین دا خدے توحید تا دعوت سے روکے تبالۂ متبید نبی کا ادو اللہ تفسیر سراج المنیر ہوئی اد اللہ مانا الا توحید اللہ حاضر امدازی ہوئی خوش تو خدے تو دعوت کرے تو خدے توحید دے گا ادو اللہ الا بصیرت قرو المانی اشارات کی دی آیت کے اشارت دے تو چدائی اللہ چی کا اغب عالمی بصیرت بہت سری اللہ بصیرت کہ پر دلیل ملین نہ پوئے گی پر خبرہ نہ پوئے گی ناغتہ تو دائی مقرر خنشی کہہ دے اوشتکار خراب کی خب بے دلیل خبریں گئی کنزل گئی وہ سبحان اللہ ومان من المشرکین دا بیان دل سبیلی اللہ پاک دے پاک گنے زنیم دا مشرکانو دردنو نم گیا صداقت رسول ددی بل اعتراض دائی چتوں کو سڑے کن سڑے پیغمبر کو بشر نہیں کنا جواب رائے لے گلے منسان مکے مگر سڑی ناری نم لکھنی چاہیے تم وہ کو لمنا لورا ددی خاریوں والا ہونا خورا خاری بخاریوں کے پیغمبران را لے گلوں تو لم بیا سڑوں دلیلو پرے بانے چھے زنانا اوکے نگر آگلے ابھی دعوت نشی چلو لے پشان تر دعوت در ناری نہ کر در رسول پر زمان چھے کم دعوت تے اگر سے دعوت در سری کاری آیا دا خلق نگر زیز مکر گئے چھو گورین سرنگ شان جاندائے کسانو چھے دین مفیومان مکذبین ای تبانش کرسان خام خا کور داخرت دے غور آئے خلق الرشدان ساتل دا شرک نہ تاسول دا قلن کارنا لے حتی دستائے سر رسد و زنو انہم قد تزیبو جاہم نصرنا آیت کی تسلی اگر سورت سر تعلق سر کا مکہ ویلو پلم مست ہے سو میں نو مارتے دی سورت کے تہ سو پکاری ہرونا نو میں دشو لار دہلو دخڑے رحمت نہ منو میں دی نکوائے ادا وجہ شکل استی آس راگ ہے کنا نو دخڑے مدد راگ لے دیرون کی استی آس راگ لے ہوگا رفتہ رفتہ تو خدا مدد رانگے رونا ہوتا ملا اسے یوسف ملا اسے دائے سر ربط تھے سورت پڑا باقی دائیت کم سے سر متعلق مارسل نہ سر متعلق موستانہ مخ کے نہیں لے گلی مگر سڑی پیغمبر آنم لے گلی وہ حمد تکولا دیم لے گل لے گل حتا ہے زستا ہے سر رسولوں لے گلوں تراغے پورے چیز استعیر سر رسول بعض ریزن تا کلام کی تقدیر دے طراقا نصرهم ورست شو امداد در رسولانو د مؤمنانو ورست شو ورست شو حتى يستيقظ رسلهم طرائے پوری ورست شو کنه صدا حال را گئی دایتو دا مشکلاتو نا پستو جا مشکل یو اشکال پہ اس طرح سکے کہ خلق ددے دا پارا سیلر اسلا من نصرت اللہ ظاہر ہے کہ اشکال نہیں کو باج مفسرین اشکال پیدا کی کل ایسے نو میرے شو رسولان دا خدے دا امداد نا دا خبر ہے ہوگا مشکال دار نبی دا خدای دا مدد نہ سنگن امید کی رسول سنگئی انبیاء نہ امید کی دوے مشکال پر ایمان آنے چزن و نمکر کذبوں کذبو چکل مخفف راشی ظاہری ماندار رسولانوں گمانوں کو جدید درو گویلشی دا خدای دا طرف نام رسول دا ویلی شی چې ما ته خدای دروغ ویلی دي نعوذ باللہ او خو معصوم دی دین دا اشکالو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حاتم پیشو بخاری کی راضی غائب و مشدد باندې حمل کرے رہے پدی کے احتمالات سی کا نا من پیش کو تقریباً دو دیش احتمالات دو دیش مجموعہ تفسیر ہو گوڑا اغدار ایسی دا کذبو یا پا تشدید سر دے یا پا تخفیف سر دے دانگ یا صیغہ معلوم دا کذبو یا صیغہ مجهول دا کذبو دا احتمالات دائیں پیدا کی صرف دے کذبو کی آواز دا احتمالات نہیں احتمال ہو گیا مشدد مجهول کلے چی کس دی بوئی اور مجھول ہی نمانا بے بخاری کے ذکر دا وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا گمانو کو رسولانو چَأَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا سَيُكَذِّبُونَهُمْ زر گئے سدا خلق و زمان تکذیبو کی انہم من اتباعهم ہم زمین رائی تعدیدار اترائیے زنو زمین رسولان اترائیے کس دیبو مانو سیو کر دیبون امداد نرازی نرازی نو نیز دیرا چزنگ دا مرگری بم زنگا مخالفت شروع کی دا گمان را گیا دیو مانو شوہ گمانو کا رسولانو چزنگ تعدیدار زردے چزنگ تنزیب بو کی پدے کی چکرم معلوم والے مستقل معلوم ظنوانم قد کذبو ظنو رسولانو دا یقینوں کو چھے انہم مانے زمگل قوم قد کذبو زمگا تکذیب کر رہے مدارک دامانے لکلے اپا صورت کے چھے مشدد یہ معلومی ہے لیکن یقیناً وچھے قوم تکذیب کرے دا دوارا کو زمین دنے قرآت نہ خارج دی وہ احتمالات کو بھی صحیح صحیح قرآت پڑے گا خکلے چھو مخفف والی کو زبو دے بیا مجھولی یا وہ معلومی مجھول کے لاول احتمالات چلو ذکر زمین قرآت کے مجھول لے کر پکاری یہ خدا مجھول جیسی نو زمین دو زنو با یارا جی اتبا ہوتا یہ توجیدار زنو تابدارو دا گمان کرے انہم قد کذبوں چھتے تابدارو تا درو گوئے رشید جانب دا پیغمبران نام کل کل مردر کچا ہونتا کی کر تو سخت ہے کی تین نشی کر دا مدارک بیدا مانا کر دویمہ توجیدار ہے چھ زنو زمیر کفار اتراجے کافران گوانوں کو انم قد کذبو شدی انبیاء تا انم قد کذبو شدی کافران تا درو گئے شید انبیاء دا طرف نام دی نبیان تا درو گئے عذاب کم گرا گئے دا ترین داری سے زن مطلق پریگ دا مطلق کمانا متباؤ کا راج کم کافر راج کا زن دے تو خلق دا گمان کو انم قد کو زبوں جدی تب درو کو شید جانب دان دیا ہونا مرگروں میں اور غیر مرگروں ہوئے مدد رانے کا سلورم توجیدار جزن زمیر چلے راجے کرو سلتا رسولان تراجے ہم زمیرم رسولان تراجے دیا وہ خوشیبو مان سکے دا خوشیبو مانا غلی تو پھر تبلیغ دا مان دا دا مولانا تانوی مانا کئی وہ زن گمانوں کو رسولانو انم دا رسولان چیری قد کذبو غلط کری شیری بمسل جیم دا گمان پزان کو لشی کا توازو دا وجنہ یرا دا عذاب چی نرازی پر قوم آنے مدد نرازی کہ دیشی چیزمو نا غلطی شوی مسئلہ کے غلی تو پھر تبلیغ ہے دا سلورم اور پنجم دار چنا غلی کذبو من جانب اللہ ازن غیر اختیاری شبیر احمد عثمانی دا مانا لکھی زن بے اختیار ہے دا خیال دار ہے انم قد کذبو سدی تدرو گئے رشی دخدیر طرف نام رشوہ داسی اور توجید کو لیکن محل دے تیرا دات دے ندی پسر کے بے اختیار سنگ دا خبر راج وہ تفسیر عثمانی کے کڑے توجین ذکر کرو پگم دار سے زبان اختیاری دے تلزام المخاطب مالا التزم ہوئی شان ور شاہی رحم اللہ زن خخا دے تلزام المخاطب دی نو کرے گمان فاللہی چکل دیدا سے نو میں دے مقام تن اس دیشول خخا گمانو کے دے رسولانو سی دی تو درو گوئے لشی دی دوستو ہے چالے کس دا جمرا خپا ہے ساسو گمان دے پمائے سے ماتا تو درو گوئے لیسا حغو ماں نہیں ہوئے ننا کنا ستار خال نمالیمی ہے تو سا خپا ہوں دے کس کار ہیں دیتے زامن مخاطب دمالا التزم ہوئی تو دوستانے پر مقام کی دارا جی وہ دارے سے زن اختیاری لیکن زن پمانا فیل کلپ مان دا قرب فیل دا جی وہ زن مانے قروب زنوم نزدیش دائی گمان نزدیش دے گمان تشدید درو گولی شید اخدائی دو طرف نا نزدیش ورد دا کڑے لانے لے راگو دا وہ احتمالات پر پڑے مخفف مجھول کے وہ نگورے سے مخفف معلوم ہی کرنا وزن و انم قد کذبو پائے کم دا احتمالات سباش کرے تفصیل دیجت نہیں تھا وہ سو دو رہے تھے سواد دس کرنا دو سرا مخنے کا پارس پہ دیش پار سر سر دست اصد و احتمال منگل دو یو دیش دست سر رسول من ایمان ہم گمان نو میں دے سور سلان دے ایمان دے دے خلقنا دے تصدیق دے دے قومنا دے دے توجی سر دے پار توجی لے گو گا بل دست ایسا بل مانا رسول میں نصرت اللہ تبا نو میں دی راگ لاگ رسولانو دخد رمد ادنا وہ تبعی ہون تکے نو میں دی یقینی نو میں دی نرام اور اس طرح سرے یا اسنے رہے دامو چو نبی دخد ادنا نصرت میں چنو میں دی شو کافی بیا نا اس طرح سرے لرے نو میں دی نزدیشے ہون تکے کڑے نا دا امداد دالان دری توجی سر راج پارس والا لگا دو دیش پہ جڑی کر منگ دا مانا کو وسان اگر مولانا تانی مانا تو خخ کاری دلتا عام پام پتا ہے سر رسول کلے سے نو میں دے رسولان دا تصدیق دے خلقوں نے ایمان دینا وزن گمان کو رسولان ان قد کو بے شکا دی غلط سی پر تبلیغ کے ہی نو سکتی شی خدا نراغ دی تب دوا کے مدد دم بچ کرے شو آسو چنگ غوخ کرن نور گردی دم نا زاب دا قوم مجرمان ہونا خدا بے امدازے کو کہا مرگری وہ بچ کر لقد کان فی قصص میں برد للالوان یا آخر کے صداقت قرآن لگا سن چاول کیوں یقیناً شرے پری بیان تفصیلی ضرور ہوں یوسف کے عبرت خان دانوں دخار سقل رام دے دے برتو نجی بکیا مکہ بر تیر شو ماں کانا حدیث ہی افترا ماں کانا من حاضر قرآن نردا قرآن سے خبر دزان نہ جوڑ سے لیکن دے دا قرآن تصدیق دائیں کتابوں سے تو ذرا مکرین اور تفصیل دے دار ضروری مسئلے و ہدایت و رحمت دے قوم درش ایمان دریم سورت رات